Bueno, pois pues aquí desde Galegos Novais temos o honor, o placer e a honra de facer, de falar, que nos, de falar pois cunha dona que leva un restaurante alá en Santiago de Compostela, na capital de Galicia. E además unha dona que cociña de mil maravillas. Además ti, Xulio e eu tuvemos comendo da súa man. Así que unha vez. Vamos, sí. Foi unha vez, pero volveríamos outra vez. Sí, e vamos a falar, pois, nada máis e nada menos que con Lucía Freitas. Vale. Moi boas tardes, Lucía. Moi boas tardes, que tal? Moi boa tarde, moitas grazas por atendernos, Lucía. Nada, con moito gusto, xa sabedes. Diante de nada, antes de que se me esqueza, felicitarte, moitos parabéns por ese, sí, por ese premio ben merecido, que dicen que eres unha cociñeira, unha chef internacional das, sí, mellores. Das mellores, sí. Sí, a verdade é que para min foi unha sorpresa moi, moi, moi, moi, moi grata. Para min que se veña un galardón así para a terra é moi ilusionante, non? É ser a primeira galega que consegue, pois, que recoñezan o seu traballo con eso. Para min é bo para toda Galicia, non? É para todos os galegos. Unha cociñeira con prestixo. Que nos honra todos os galegos, pero que ademais ti rexentas o restaurante Atafona, que ademais ten unha estrella Michelin. Unha cociñeira de grande nivel, que, bueno, para chegarse ao teu restaurante hai que pedir vez, Sí. Pois, sí, é que ten un restaurante moi pequeniño. Entón, o mérito, quizáis, é que teño pouquiñas mesas. Temos solo, tan só 7 mesiñas. Bueno, o que fai que, por exemplo, os veráns todos, hai moita xente que vende fora, que xa nos reserva con bastante antelación. Claro. Incluso o ano que foi do COVID, pois... A verdade é que hai moita xente que me veu a comer e me dixo, non sabes o tempo que levaba intentando vir nas miñas vacaciones, porque claro, claro, os estranxeiros son os que reservan con meses de antelación. Entón, moitas veces tes copado o restaurante con moitos meses de antelación. Entón, a xente que da aquí ou que é, sí, galega que emigrou, cando ven, quere vir e non tiña plaza. Entón, claro, o COVID fixo que se revertice eso, non? E pudera vir a comer moitísima máis xente que de outro xito, non, outros anos non poderían. De verdade que para nós, coido, que todos os que nos están a escoitar agora xa saben que teñen que chamar ou pedir vez para poder asistir. Para poder asistir a... comer un bon plato, Non é solamente, sí, plato. Os teus menús son vivencias especiais, non? Non é precisamente, sí, unha carta al uso. Non, é un menú que, como digo, se vai conformando co meu día a día, non? Co que me rodea. Eu teño unha sorte que teño un paladar psicolóxico, unha vida interior moi rica. Entón, eu mesmo hai noites que estou desvelada e non paro de crear e de pensar. Entón, a miña cociña é moi miña. Non vas a ver ningún plato meu que che recorda a ninguén, porque sale das miñas inquedanzas, non? Sale das miñas tardes na horta quitando ervas, sale da visita ao mercado, sale de estar coas miñas artesanas, sale un pouco de todo, da vida, non? E de ser feliz e de disfrutar con... Sobre todo sentindo Galicia, non? Sí, facendo sentir Galicia. Para min, o maior orgullo que teño como cociñeira, como galega, é que tantísima xente de moitos sitios se senta a comer a miña casa e sinte o que é Galicia, non? Claro. Vivencia... Porque ti donde tes o restaurante, penso que preto o mercado de abastos, non? Sí, eu teño dous restaurantes, Tafona, que é o gastronómico, e Lume, que é a barra gastronómica, que tamén ten un menú de degustación, pero un poquinho máis pretaporté, un poquinho máis para todos os días. Sí, sí. Os dous están moi vinculados á Plaza de Abastos, porque sí, sí, realmente o centro neurálxico, claro, é a Plaza de Abastos. Os dous están a carón. Sí, un sí, na calle, sí, de arriba e outro na calle na rúa de abaixo. Ei. Entón, o meu día a día é subirme á plaza, facer a compra e distribuílo nos restaurantes, non? Sí, e pensar, sí, os platos para cada un deles. Sí, sí, entón, sí, sí, eu teño a sinerxia coas miñas paisanas, as miñas placeiras. Sí. Para min, claro, levo 13 anos aquí, non? 13, claro, anos nos que cada día me ven. Me viron embarazadísima, con meu neno en brazos, vengo meu neno que agora ten 6 anos e ven comigo sábados a man. Entón, somos unha gran familia, non? Eso é moi bonito. Sí, falando de familia, eso, tamén disfrutas de vez en cando, porque vinte aí no uh-huh, no Facebook que tiñes unha escapada familiar, porque que tamén é vivencia que despois amosas precisamente na nos pratos. Sí, é todo, para min a familia é o primeiro, sí, sí, que hai na vida, non? Teño unha relación moi estreita cos meus pais e cos meus irmáns, e bueno, o meu fillo tamén, non? Entón estamos, facemos unha piña moi dura, non? O meu pai está axúdame moitísimo na horta, o meu fillo tamén, a miña naia que se ocupa das flores da horta, entón é todo, somos, sí, sí, unha familia moi ben avenida, non? Yeah. Que todos empuxamos un dos outros. Entón, claro, a mí me gusta nos días libres tamén poder disfrutar deles. En este caso fomos a facer un cachiño do camiño inglés para mostrarle a Mauro, meu neno de 6 anos, pois o que era o camiño, non? De, claro, que se trataba, de como seguir as flechas, de onde se inicia, que vaya un pouco entendendo. Sí. O porqué do camiño, non? Que é moi bonito. Extraordinario. No, eu dicía che da Plaza de Abastos porque eu coñezco bastante ben a Plaza de Abastos, porque durante 6 meses iba a comprar cada día de semana aí. Sí. Cando eu estu, cando eu, en fin, cando daquela tiña era noviño, estaba facía o servicio militar. Ah. Pero eu estaba na escuela de hostelería. Ajá. Bueno. Sí, sí. Agora, pois eso é bonito, porque eso se está a perder. É unha loita que teño. Mira, sí, de aquí un par de semanas vou a facer unha exposición no restaurante, uh-huh, que estou moi emocionada, porque é unha exposición coa cara e coas mans, sí, e co traballo das miñas placeiras, que moitas delas xa non están, porque no, xa hai unhos, claro, unhos anos. Bueno, o COVID fixo que moitas delas xa non poidan estar traballando aquí. Claro. A min emociona, me emociona eso é poder transmitir a xente que ten que ir á Plaza de Abastos, que é o noso, sí, patrimonio, a nosa cultura, sí, é unha forma de vivir dos galegos. Sí. E o produto que temos é o mellor do mundo, non temos que ir a ningún supermercado a comprar patacas de fora, no, nin berza de flora, que temos a mellor aquí. E temos que axudar a esas mulleres que traballan arreo, que son unhas loitadoras, e que non teñen 60, 70 anos, están aí con chuvia, con sol, con todo. Se levantan ás 6 da mañán para poder vir e traer da súa horta todo mellor, non? Sí. Entón, eu digo que hai que volver á plaza, que hai que darlle ese cambio xeracional á plaza, sabes? Que non son sábados, que está moi ben, moi bonito para ir a tomar o vermú. Está moi ben que teñamos moitos turistas, pero falta que a xente da cidade, os galegos de verdade, vivan a plaza día a día, non? Que, claro, que se non se vai o Guarete, claro, non vale de nada que se sea o segundo monumento máis visitado, se non ten alma e non ten vida. Exactamente. Lucía, agradecemosche moitísimo a conversa. Si te estamos incomodando moito. Para vale, nada, non vos preocupedes. Premio ao chef do Avení, da Avení. Premio da Academia Internacional de Gastronomía 2022. Ti eres o resultado dun equipazo que tes aí, seguro. Sí, evidentemente. Somos un equipo de traballo que somos unha piña tamén, que convivimos como unha familia. Para min é básico, non? De nada vale que traballe moito, reme moito, se non te sento teu carón que reme ou unise, non? Que sinta a casa como a propia, que sinta a túa forma de cociñar, que disfrute indo ao mercado comigo, que, non sei, que teñan tamén o seu espazo para crecer, non? E que te queiran como unha máis, que iso para min é o máis importante. Sí, eres unha jefaza. Nos vimos aquí no gastronómico de Barcelona, pero xa disfrutamos véndote probando algúns petiscos que ti fixetes ali, pero o que sí é certo é que ti creas en todos os sentidos, porque hasta nos postres é unha cousa especial, non? Sí. Eu, polo menos o que leo por aí, non sei. Sí. Fálanos intento que ten, para min, a máxima cando tes un restaurante é que todo ten que estar o mismo limer, ¿no? Desde que entras ao pan, o que bebes, ao postre, a comida salada, ten que estar todo o mesmo nivel. Entón eu, cando me formei en cociña, pensei, eu que quero o día de mañá ter o meu propio restaurante. Pois como non quero fallar en nada, voume a formar tamén en pastelería. Que eso moitas veces os cociñeiros pois se centran máis no salado e non se dan conta que a formación en dulce é boísima, porque eu teño un xeito de pensar os meus platos que eu noto que en Galicia non hai ninguén que os pense do mesmo xeito que a min, porque eu teño outra formación tamén, non só cociña, non? Fun máis aló, non? Eso enriquece moitísimo as propostas. Enriquece pois todo o que se fai no meu restaurante, porque está pensado dende unha cabeza que está formada en dulce e en salado, non? Pero eso é crear, non? Sí. Creatividade, porque... Sí, é unha maneira, non sei, eu tamén te digo un pouco, somos un poquinho tolos os cociñeiros, porque ese punto de creatividade tamén te dá moi... Pero con sentido, tolos con sentido. Sí, pero hai días que estás en dormir e de repente necesitas plasmarlo todo, hai momentos nos que te sintes que non tes ideas, sabes, hai momentos nos que floseas e dices tú, oh, sabes, parece que estás estancado, e logo de repente flúe todo. É un pouco ese alma libre de artista, en certa maneira, o que pasa que logo temos que ser moi rectos, e moi ese, por outra parte, ese alma de artista non o temos, ese non, que se quizáis temos os nosos traballos con moitísimas horas, con moita dedicación, con moita concentración, pero sí que é certo que ese outro punto de pequena tolemia, non? De decir, fago, non? O teu paladar psicolóxico crea, saborea, testa os platos aínda antes de cociñalo sequera, non? Outra cosa máis que quería destacar de ti é que ti darlle responsabilidade a parte do equipo, porque o acompañamento de viños tamén é unha cousa que ti no restaurante ta pola moitísimo en valor, non? Claro, eu cando digo que me gusta que cando un cliente entra nos meus restaurantes se senta que saboree Galicia en todo, non? Non só na comida. De feito, o maior peso da nosa carta de viños, que temos bastantes referencias, son moitísimos produtores galegos, pequenos produtores, que para mí é maravilloso cando ven alguén de fora ou de aquí, e llamos a su traballo de xente que ve a súa profesión, ve esa maneira de facer as cousas como a mí, non? Que é a súa vida, que só busca facer o mellor, non ser o máis rico, non? Para mí, eso é a prioridade nesta casa, darlle visibilidade a esta xente, que a xente que senta a comer aquí non só como a Galicia, senón que tamén poda bebela, non? Eu, polo menos, cando salgo fora, sempre bebo viño da zona. Me refiro, eu vou a fora para probar cousas novas, para tomarme un Rioja ou un Ribera del Duero, pois xa mirei a, sabes, a esas zonas. Pero para min, pois irme, pois eso, se me vou a Tenerife, probar un vino de Tenerife. Hai que abrir a mente e probar o mellor de cada sitio, non? Eu queria che preguntar, quen foron os teus mestres? Porque sei que foron varios, e en varios sitios. Pois mira, de pequeniña, eu cociñaba con meu pai na casa. Meu pai é xornalista, retirado xa, a miña nai, pois, o de cociñar, pois, nunca lle gustou especialmente, como tamén traballaba fora da casa, pois, claro. O que un pouco, as horas de lecer, os días de festa que se cociñaba na casa, e as fins de semana era o meu pai o que se encargaba, non? Entón, eu era un pouco a súa pinche. Acordome que cociñamos na Bilbaína, e, bueno, pois, un pouco as cousas da horta, os recordos que tengo o meu pai, porque meu pai naceu en Viana do Bolo, e logo de xovenciño, con 15 anos, marchou a Asturias. Entón, eses recordos que tiña él da comida de Danai, e da abuela, e do pueblo, non? Esas galletas que facíamos coa nata do leite, que collíamos leite fresca, todas esas cousiñas. Logo, sí que é certo que xa un poquinho máis grandecita, cando chegaba da escola, eu era tola por Arguiñano. Eu chegaba, puñame no sofá, comía como unha tola de rápido, puñame no sofá a tomar notas do que facía Arguiñano. E logo polas tardes, cando remataban de secar o chan da cociña, pois era cando entraba na cociña empezaba a tixolar con cousas, non? Sí. E as fins de semana, entón era... O meu tempo de lecer era eso, era diversión na cociña. A mí moaba mo tempo así, non? E bueno, foi así hasta os 19 anos que decidín... É un pouco bala perdida en cuanto a... Non sabía moi ben que estudiar, non? Porque a cociña gustábame, pero non había planteado na vida ser cociñeira, non? Era como un hobby. Sí. Hasta unha vez unha compañera da miña nai me dixo, é por que non estudias cociña se realmente adoras cociñar? E me encendeu a bombilla. Dixo, se non fose por esa pequena... E foi o que lle deu sentido a miña vida, non? Foi marcharme a Bilbao e comezar de cero a estudiar cociña e logo xa, pois, percorrer todos estos sitios. A verdade é que... Hombre, pois, iso foi unha... vaya, que recolleche unha gran labor. Un complemento, sí, un complemento, e ademais que, bueno, vas tendo a maior parte do dese recoñecemento que se merecía a Chef do Futuro, que te mencionaron, pero eso tamén ben avalado porque o restaurante Atafona ten unha estrella Michelin e dous soles, Repsol, e a barra gastronómica Lume, pues, sei que tamén teñen a recomendación, sí. Eso é un traballo de, eu digo, de fondo, non unha carreira de fondo. Eu comecei con 27 anos, abrín Atafona. E como digo, eu abrín con moi poucos medios e con moitísimas inseguridades. Entón eu necesitei anos para creer en min, non? E florecer e ir progresando moi pouquiño a pouco, non? Porque tamén é certo que tiña un menudo día, que non me daba moitos cartos, entón era moitas veces achabas e nunca veías. Non podías ter un progreso, non? Porque non había medios para progresar, non? Se non hai medios, non hai máis. E non hai produto, e non hai nada, non? A sorte foi que xusto ter a meu fillo, as dúas, tres semaniñas de ter o meu neno, que non era un bon momento para min profesionalmente, porque xusto o meu socio acababa de sair da sociedade, eu me quedei tesísima, non? Pois entraron uns americanos na Atafona, me propuxeron abrir en Nova York, asesorarlle, se poder abrir un restaurante desde cero, desde aquí, desde Santiago, marchar a Nova York para facer esa apertura. E realmente foi o que me cambiou a vida, non? Primeiro, enfrentarme aos meus medos. Decir, ostra, eu que non salín de aquí, fai anos que non teño nin vacacións, vou coller un avión, vou a plantar en Nova York, vou a diseñar unha cociña, unha carta. Entón, eso todo, o que che fai é máis forte, non? A nivel mediático, evidentemente, me reforzou como cociñeira, e a nivel personal, me reforzou moitísimo como a muller e como a cociñeira, non? Entón, eso é, pasiño a pasiño, as cousas que che pon a vida por diante, boas e malas, son o que che dan as forzas para seguir enfrentando a vida e para darlle a volta que lle din eu, non? Que pasei de estar a piques de pechar o restaurante a estar no momento que estou hoxe, non? Que, como digo, teño a sorte de poder disfrutar que o público ven o meu restaurante cada día, que ademais o meu nome dentro da gastronomía galega pois se respeta e se valora moitísimo, tamén porque a xente valora a miña progresión, non? Tiño moitísimos clientes, eu acórdome cando me deron unha estrela que choraban a emoción, non? porque me viron sufrir moitísimo para sacar adiante este restaurante. Un recoñecemento a nivel mundial. Por certo, presidenta de honor do Women in Gastronomy no Xapón, sí. Non? Sí. Tan lonxe. Sí, esa é unha faceta que teño, son unha persona moi ilusionante, entón gustame dar charlas e motivar a xente, porque eu tiven que facer con min mesma, non? Sí, claro. Que a xente pois se dé conta do que é, que se valore, que se dé a respetar. E bueno, tiven a sorte de ter unha cliente aquí faiano xaponesa, que se enamorou da miña cociña, era daquela cando eu non salía nin de vacaciones. Eu te dicía, wow, meu sono é... Algún día podría ir a Xapón, pero bueno, eu veía como algo imposible. Eu non iba a ningún lado, non tiña ni vacacións. Me dixo, algún día che vou a levar. E desas cousas bonitas que pasan na vida, non? Un ano medio, chamoume e me dixo, agora vas vir a Xapón conmigo. É logo. Carai. Para min foi un soño. O que me permitiu foi, fun a facer cousas, xa estiven 5 veces en Xapón. Sobre todo cousas moi didácticas, cursos, charlas motivadoras para as mulleres, vinculadas ao mundo da gastronomía, non? Porque ali sí que teñen un poquinho máis difícil que a nós. Entón, para mí, darlle ese aliento, ese decir, salir dunha asociación que hai en España, que é MEC, que é Mulleres en Gastronomía, lles lancei o reto de por que non facer algo así, non? Por que non vos xuntades, que sodes máis fortes, que unhas as outras podedes dar visibilidade, podedes vos axudar. É a única maneira de que a muller moitas veces poida sacar a cabeza entre tantos homes que son a maioría, non? Unindonos e facendo forza, non hai que facer guerras, non hai que facer nada, simplemente hai que axudarnos, apoyarnos e darnos, tecer estas redes que fagan que todas en conxunto se seamos máis fortes. E bueno, escoitaron a conferencia que din e dali surdi un MEC, digo WIC, Woman in Gastronomy. Está vinculado ao mundo da gastronomía con productoras, artesanas, dietistas, cociñeiras, un pouco de todo, ¿no? Algo para min é maravilloso. Algo do que os galegos nos temos que gabar, porque ter a Lucía Freitas. Por certo, falaron de ti, falaronnos de ti un tal Airas Muniz, un queixo que hai por aí, que falaronnos moi ben de ti. Pero tamén sabemos que unha tal Alexandra Sumasi, que ten moito que ver tamén coa gastronomía, polo menos como comunicadora, sí. Gourmet sí. Magazine, me parece, non? Sí, sí, sí. Este sábado tereina por equivo unha levar á Plaza de Abastos, pois... a Horta non, porque está a pobriña, fai nada que pasamos o tractor, e ainda estiven onte sacando ervas e sachando, pero quedalle moito para poder ser visible. Tamén lle podes enseñar, tal, o sea, que non pasa nada, sí, que, no, a ver, que a vexa. Exactamente, por eso. E se queres achar, que sache, que tamén... tamén a bonca, sache. Tamén hai para todos, sí, sí, sí, sí. De verdad que... Nos temos que agabarnos de ter personas como a ti, que traballadoras que, como ti dis, que a veces hasta non dormes para preparar un menú. Sí. Por certo, deses postres, resaltarías algún especial que a xente pois ponse nerviosa ao saber que fixeche ti, que é algo especial, que non se pode mercar nunha pastelería? No, o máis especial que teño, que parte da miña vida, é la Viangos, que é un postre que adiquei o meu fillo, foi o regalo de cumpleaños de cando cumpriu un ano, e senón en forma de postre, un pouco rodeando todo o que había nesa época, non? As primeiras rosas da miña nai, os froitos vermellos, un pouco en torno a leva piruleta, porque o meu fillo é un goloso tremendo. Tamén porque lle tocou esta equina cuna, eu estando cociñando ao seu lado, entón, sí, bueno, sí. Desde pequeno come de todo. Bueno, pois, para min ese é o postre máis, con máis corazón que teño, porque parte da miña vida, ademais é símbolo de WIC, de Woman in Gastronomy, porque o toman como un pouco a sinerxia entre nai, cociñeira e muller, non? Entón, é moi bonito, moi especial, e hai xente, de feito, teño unha boda o mes que ven, que es proceso queren ese postre, porque ten nome e apelidos, non? La Viangos é como algo que vai a estar comigo toda a vida, non? Algo doce para un cumpleanos de algo teu, tamén. Claro, este postre además está rematado con un pañuelo de caramelo rosa, vale. Que eu sempre digo que o cristal rosa desde que eu comecei a ver a vida, cando naceu o meu fillo, non? Para min é moi, moi, moi, moi... moi indicativo dun punto de inflexión do máis grande da miña vida, non? Carai. Desa ledicia, desa felicidade de ser nai. Carai, pois nos estamos disfrutando coa túa conversa e, aparte de eso, estamos aprendendo moitísimo contigo. Por certo, dos produtos que temos en Galicia, que todos son de primeira calidade, os que máis destacan son os do monte, ese marisco do monte, ou marisco de cortello ou outro. Pois todo, temos un mar maravilloso, pero non son un marisco, non uns peixes, unhas ervas de litoral, o monte, eu son apasionada do monte, eu desconecto indo a horta ou indo ao monte a pasear, a coller ervas, a coller setas, a coller todo que a natureza nos presenta, non? Sí, señor. É parte da miña educación tamén, non? Valorar todo eso e respirar todo eso a diario, non? Non sería capaz de vivir entre o asfalto todo o día, non? Necesito esos puntos de fuga. Lucía Freitas Rodríguez, que ten dous restaurantes en Galicia que paga pena visitalos cando un vai a Santiago de Compostela. Agradecerlle moitísimo que estiver aquí connosco, que siga colleitando moitos éxitos. Que saibas que non somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto, está a piques de caer algún outro premio. Outro gasol. Pois moitísimas gracias, para min un placer que estades aí e que como galegos levedes o noso mundo por aí adiante. Para min, os galegos temos un alma especial. Tanto. Maravilloso. Agradecemos moitísimo, Lucía. Cando poidamos, si esta pandemia desaparece, nos deixan viaxar, pois non perdas cuidado, que intentaremos, cando menos, ir a saudarte persoalmente, probar algún petisco novamente. Por supuesto. Cando que irades. Moitas gracias. Pois, gracias, Lucía. En fin, chao. Un abrazo moi forte.